jest za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na zaniedbania dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych wskazują wnioski raportu, który trafił do prezydenta i premiera. W sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą Stany Zjednoczone są w kontakcie z polskimi władzami. Politycy PiS zachęcają do podpisywania się pod obywatelskim projektem ustawy Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców. Minister Obrony Narodowej przekazał prezydentowi i premierowi raport z kontroli funkcjonowania systemu obrony powietrznej. Wnioski wyraźnie wskazują na zaniedbania dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Raport jest szczegółową analizą dokumentów oraz oświadczeń związanych ze znalezieniem szczątków obiektu w miejscowości Zamość pod Bydgoszczą. Wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało oświadczenie w sprawie rosyjskiej rakiety. Czytamy w nim, że zarówno szef BBN, jak i prezydent Andrzej Duda zostali poinformowani o znalezisku 26 kwietnia. Co więcej, obecne informacje nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych w najwyższym dowództwie Wojska Polskiego. Biały Dom potwierdził, że Stany Zjednoczone są w kontakcie z polskimi władzami w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że nie może na razie podać żadnych dodatkowych informacji na ten temat. Znamy doniesienia na ten temat, jesteśmy w kontakcie z naszymi polskimi partnerami, staramy się ustalić więcej. W tej chwili nie mam do podania więcej informacji w tej sprawie, powiedział John Kirby w odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie, Marka Wałkuskiego. To dobra informacja dla Komisji Europejskiej, tak minister rolnictwa ocenił decyzję państw naszego regionu o wycofaniu się z indywidualnej blokady żywności z Ukrainy. Po rozmowach z ministrami pozostałych czterech krajów blokujących ukraińską żywność, Robert Telus powiedział, że usłyszał deklarację o cofaniu blokad. Pozytywne zdanie ministra rolnictwa Roberta Telusa są głosy o wycofaniu krajowych blokad ukraińskiej żywności, co stało Komisji Europejskiej na przeszkodzie w wypłacie pomocy dla naszych rolników. Dziś Słowacja anulowała te swoje ograniczenia, które wprowadziła jednostronne. Węgry mają też znieść te swoje ograniczenia. Państwa naszego regionu wyślą apel do innych krajów Unii, wyjaśnią sytuację naszych rolników i zaapelują o solidarność. Z opisem sytuacji, jaka jest w naszych krajach, jakie jest to utrudnienie, jaka jest sytuacja dotycząca naszego rolnictwa. W piśmie nasze kraje wzywają też do szybkiej wypłaty unijnej pomocy dla rolników. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Węgierski minister spraw zagranicznych zagroził, że dopóki Ukraina nie usunie węgierskiego banku OTP z listy instytucji sponsorujących wojnę, trudno będzie Budapesztowi zasiąść do rozmów o kolejnym pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Ukraińska Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji umieściła tam węgierską instytucję finansową, bo cały czas aktywnie działa na rosyjskim rynku. Władzom Węgier tak nie podoba się ta decyzja, że dziś ustami swojego ministra zaszantażowali całą Unię Europejską. Dałem dziś jasno do zrozumienia, że do tego czasu będzie nam bardzo trudno nawet przystąpić do negocjacji w sprawie 11 pakietu sankcji. Bardzo trudno będzie nam wynegocjować gospodarcze środki ograniczające, które wymagają dodatkowych ofiar, o ile OTP jest na tej konkretnej ukraińskiej liście. Powiedział dziś minister Peter Szijjártó. Ukraińcy umieścili bank OTP na liście podmiotów sponsorujących wojnę, bo bank nadal aktywnie działa na rosyjskim rynku i płaci gigantyczne podatki na rzecz rosyjskiego budżetu. Ostatnio media donosiły, że bank zawiesił rosyjskim żołnierzom walczącym na froncie spłatę rat kredytów w nim zaciągniętych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Do podpisywania się pod obywatelskim projektem ustawy Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców zachęcają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem autorów projektu elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży powinny być nauczane przez wykwalifikowanych nauczycieli bez udziału organizacji zewnętrznych. Projekt ustawy wprowadza m.in. całkowitą transparentność zajęć pozalekcyjnych w szkołach, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. A druga rzecz niezwykle istotna to całkowity zakaz wprowadzenia zajęć, które by promowały w jakikolwiek sposób seksualizację dzieci i młodzieży. Nie ma w tym projekcie ani słowa o edukacji seksualnej. Jest mowa o seksualizacji, to są dwie różne rzeczy. Edukacja seksualna była, jest i będzie w szkole prowadzona zgodnie z podstawami programowymi na wychowaniu do życia w rodzinie i na lekcjach biologii chociażby. Projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu, jeżeli podpisze się pod nim 100 000 osób. To był serwis Trójki. Dariusz Urbanowicz. Pierwsze mecze 32. kolejki Ekstraklasy za nami. Legia Warszawa odprawiła z Kwitkiem Jagiellonię Białystok 5-1. Jaga prowadziła po golu Marka Guala, ale potem już strzelali tylko Wojskowi Żozułę, Ernest Muci, Maciej Rosołek, Majk Nawrocki i Blasz Kramer. Wcześniej Piast Gliwice pokonał Koronę Kielce 2-1. Zdobywca naprawdę pięknego gola Arkadiusz Pyrka. Pierwsza połowa była dosyć wyrównana i nie było jakichś takich stuprocentowych, klarownych sytuacji. Dopiero druga połowa pokazała, że jesteśmy w stanie i dobrze grać i strzelać bramki. Udało to się i mi, i Majkiemu, także fajnie, że udało się dowieść ten wynik. Drugiego gola strzelił wspomniany Michael Ameyou, a honorowego dla Korony Marcus Godinho. Jutro w Warszawie odbędzie się żużlowa Grand Prix, druga runda Mistrzostw Świata. Na starcie zabraknie Dominika Kubery, który otrzymał prawo udziału dzięki dzikiej karcie, lecz podczas przejazdów kwalifikacyjnych stracił kontrolę nad motocyklem przy wyjściu z wirażu i runął jak długi na plecy. Z toru zabrała go karetka, żużlowiec ostatecznie wycofał się z zawodów z powodu kontuzji. Drugi czas w kwalifikacjach wykręcił Bartosz Zmarzlik, trzykrotny mistrz świata i lider klasyfikacji Grand Prix, z entuzjazmem podchodzi do startu na PGE Narodowym. To jest jak spełnienie marzeń, występować na takim stadionie, przy takiej licznej publiczności, więc dla mnie jako dla sportowca jest to wyjątkowy na pewno dzień, żeby móc się ścigać z taką publicznością na takim stadionie, bo wygląda tutaj jakby to wszystko trochę inaczej niż na co dzień, także jest to na pewno dzień, który potem rozpamiętamy go na długo i na taki dzień też liczę na jutro. Początek zawodów jutro o 19:00. Za nami dwa kolejne ćwierćfinały Ekstraklasy koszykarskiej. Stal Ostrów Wielkopolski awansowała do półfinału. W trzecim meczu pokonała na wyjeździe Czarnych Słupsk 77-70. Rywalem Stali będzie albo Anwil, albo King Szczecin. Lecz po dzisiejszej wygranej we Włocławku 84-75 to King jest bliżej awansu. W rywalizacji jest 2-1. Skoro przy koszykówce jesteśmy, to reprezentacja Polski kobiet ma nowego selekcjonera. Został nim obecny szkoleniowiec, wicemistrzyni kraju BC Polkowice Karol Kowalewski, który zastąpił na stanowisku Słowaka Marosza Kowacika. Polskie rugbystki rozegrały w Tuluzie dwa mecze w ostatnim sezonie turnieju World Sevens Series. Na początek dostały łupnia od Nowozelandek. Przegrały aż 0-50, a potem uległy Kanadzie 7-35. Mówi Tamara Czumer-Iwin. Możliwość grania z takimi drużynami to jest dla nas wielka przyjemność, duże doświadczenie, lekcja przede wszystkim tego, jak się zachowywać na boisku, jak szybko grać piłką i jak przewidywać tą grę przeciwniczek, więc bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość, że dostałyśmy zaproszenie. Na poprawę humoru tenisowy turniej w Rzymie i gładka wygrana Igi Świątek z Anastazją Pawluczenkową w dwóch setach i bez straty gema. 6-0, 6-0. Świetnie spisywały się też dzisiaj kolarki szosowe. Daria Pikulik po finiszu z grupy wygrała czwarty etap wyścigu dookoła Bretanii, natomiast Katarzyna Niewiadoma dojechała trzecia w pierwszym etapie bardzo mocno obsadzonego wyścigu Itzulia Women w kraju Basków. Wielki sukces polskiej Kanadyjkarki Dominiki Putto, która triumfowała na 200 metrów w pierwszych regatach sezonu kajakarskiego w regatach Pucharu Świata w Szeged na Węgrzech. Sport w Trójce wróci jutro, tuż po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo słońca, zachmurzy się i popada na południu i na wschodzie Polski. Będzie ciepło, temperatura od 20 do 22 stopni. Nieco chłodniej miejscami na południu, tam 16 stopni. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's go. Dobra, 9 minut po godzinie 23. Wiernik ponownie przy mikrofonie. No i teraz to jest cały czas ta najlepsza pora na rock and rolla i na, a no właśnie, kolejny dziewczęcy zespół. Godzinę temu mieliśmy dziewczyny z Bratysławy Słowackiej, a teraz będzie czwórka ze Szwajcarii. No i tak ładnie, romantycznie nazywa się ten band Burning Witches. Speed, Trash, Heavy i bardzo proszę, Dragon's Dream. nie ma, tak dziewczyny w Szwajcarii bawią się przy muzyce. Laura, Janine, Romana, a jeszcze Lala jest grająca na perkusji pochodzenia filipińskiego. Burning Witches. Proszę Państwa, słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. No i teraz sobie zagramy utwór z płyty Radiance zespołu The Dead Daisies. I tak, taka uwaga, bo ten zespół wymyślony, stworzony, to jest ciekawe. Przez muzyka z Australii, nazywa się David Lowie. 70 chyba skończona właśnie. Poza tym, że jest moim zdaniem świetnym gitarzystą, zresztą za chwilę Państwo posłuchają Davida, to jest no biznesmenem i to takim wow, i przy okazji jeszcze pilotem. Od 2019 roku w składzie jest już Glenn Hughes, doskonale nam znany. No i udało się to też załatwić. Trzymamy kciuki za zespół The Dead Daisies i a propos pilotowania będzie Born to Fly, grupa The Dead Daisies. Band, Glenn Hughes na wokalu, David Lowie, gitara i szef całego przedsięwzięcia. to teraz w Trójce znowu nasi? Jakoś mnie tak wzięło na polską nową falę, czy też alternatywę. Słuchaliśmy w poprzedniej godzinie hotelu Kosmos z Torunia, a teraz będzie Bydgoszcz. No i zespół bardzo ważny też w historii polskiej muzyki rockowej, zwłaszcza tego gatunku Cold Wave, który w latach 80. nieźle się rozwijał. Grupa Varieté oczywiście, za chwilę. Ja tylko przypomnę, bo policzyłem 83, to jest 40 lat temu zespół powstał w Bydgoszczy. Grzesiek Kaźmierczak cały czas liderem tej formacji, a była wygrana nagroda główna na festiwalu w Jarocinie, to był 1985 rok. Varieté teraz i Manhattan. Varieté, Bydgoszcz. No to teraz będzie Manchester. Część z Państwa, myślę, kojarzy, zna wręcz zespół Duffs. Świetna grupa, a tak trochę schowana, myślę, w sensie medialnym, rzadko pojawia się na antenach, a myślę, że warto wracać do muzyki. To był koniec lat 90., jak zespół startował. No to posłuchamy. Taka mała próbka od Duffsów. Black and White Town. Te wspaniałe dźwięki wydobywane z gitary Garego Moore'a. 23 czerwca pojawi się box set, kolejny box. Teraz jest taki trend, taka moda, różne rocznice. W każdym razie, wracając do Garego Moore'a, The Sanctuary Years. Pomyślano sobie, wytwórnia Sanctuary, aby zebrać po prostu na czterech płytach nagrania mistrza Moore'a z płyt wydawanych przez ten label, przez tę wytwórnię. No i mamy tutaj wszystko i cztery płyty kompaktowe i cała jeszcze masa różnych dodatków i książka i tak jak to w takich superboxach wygląda. Płytę wydawnictwo promuje utwór, który teraz sobie wspólnie wysłuchamy. Picture of the Moon, Gary Moore. Oczywiście Picture of the Moon, zapowiedź takiego boksu, który ukaże się w czerwcu. No to teraz mocniejsze uderzenie by nam się przydało. I to z Niemiec, dokładnie z Hamburga. Tegoroczna płyta zespołu Mono Incorporated, Raven Black, to już 12 album tej orkiestry. Takie pomieszanie gotyku z industrią. Zresztą proszę posłuchać Heartbeat of the Dead. Do you believe in fugal fortune? Niemiecki gotyk w pełnej krasie. Mono Incorporated, Heartbeat of the Dead w trójce. Proszę Państwa, to teraz będzie punk ska zagłębiowskie. O, Sosnowca, Skanka, no, mistrzowie gatunku, znani w Europie, wrócili w świetnej formie. Z tej najnowszej płyty sobie zagramy. Mam tu otwarty ten album, przyglądam się. No, obrazek jest tak apetyczny, że aż... tytuł płyty, tak a propos obrazka, to trochę Państwu wyjaśnię. Bourbon Whisky Gin, tak nazywa się to wydawnictwo, ale bez żadnych tutaj tytułów, nazw, także wszystko się zgadza. 037, taki jest tytuł tej pieśni, grupa Skankan. No to rocka klasyka według Wiernika i teraz będzie głęboka klasyka Hawkwind. Bardzo głęboka, bo przypomnimy sobie najważniejszy utwór w dorobku zespołu Hawkwind, czyli Silver Machine, a to był rok 1970. 72. Dave Brock od samego początku, od 69 roku stoi na czele tej orkiestry, która cały czas działa, nagrywa, koncertuje. No a Hawk Wind to prekursorzy i grania psychedelicznego, acidowego. Mówi się też, że są protopunkami. Hawk Wind, Silver Machine. Towarzyszy tej grupie od samego początku, a więc muzyka kosmiczna i w takim kosmicznym klimacie pozostaniemy. Jest taki zespół, trio warszawskie o nazwie Ignu. Psychonauci zrobili trzeci album zatytułowany Unity 3 i to jest taki kosmiczny właśnie koncept album, bardzo ciekawe wydawnictwo. Od 2 tygodni już jest, ujrzało światło dzienne. No i teraz zajrzymy do tego statku kosmicznego, utwór, który jak na razie robi na mnie największe wrażenie. It's Always 420 Somewhere, grupa Ignu. Thank you. You mean in Poland? You can check it on the motherboard anytime. Hey, computer, what time is it in Warsaw at the moment? The current time for Warsaw, Poland, is 4:20 a.m. I guess it's always 4:20 somewhere. To teraz legenda punk rocka w utworze, który zawsze mnie rozwesela, a najbardziej tak koło północy. Zespół nosi nazwę Werwolf 77, już masę lat funkcjonuje. I ten wielki przebój tej orkiestry. Koledzy są najważniejsi. Yeah. koledzy i koleżanki są najważniejsi, zatem życzę Państwu pojnej, rock'n'rollowej, spokojnej nocy. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, ja grałem, mówiłem do Państwa, nazywam się Marek Wiernik, Alien Sex Fiend na samo zakończenie I Walk the Line.